Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітає? Чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я й там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі. Віє буйнесенький, як брат заговорить. Там в широкім полі воля, там синіє море. Виграває, хвалить Бога, тугу розганяє. Там могили з буйним вітром в степу розмовляють. Розмовляють, сумуючи, отака їх мова. Було колись, та минулося, не вернеться знову. Полетів би та й послухав, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала між людьми чужими. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні. Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я й там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі. Орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою,